Radio 1 met Natasha Gibbs. Zembla bracht het aan het rollen en de inspectie van Sociale Zaken pakte door. Per onmiddellijk mag er op veel plaatsen rond het spoor niet meer gewerkt worden met kwartssteen. En binnen een jaar moet werken aan het spoor met die steen helemaal worden uitgebannen. Zometeen hoor je er alles over. Nu eerst extra geld voor de zorg en meer over de algemene politieke beschouwingen. Nu in het NOS Journaal met Dorald Megens. Het is dag 2 van de algemene politieke beschouwingen en dus is het de beurt aan het kabinet bij monden van demissionair premier Rutte om het debat aan te gaan met de Tweede Kamer over de begroting van volgend jaar. Politiek verslaggever Roel Bolsjes volgt het voor ons. Het debat is, Roel, nu ruim anderhalf uur, bijna twee uur aan de gang. Ja. Waar gaat het op dit moment over? Het gaat nu over de verhoging van de zorgsalarissen. Aan het begin van het debat stuurde het demissionaire kabinet een brief aan de Kamer. Daarin schrijven zij gehoor te geven aan een motie van de SP en de ChristenUnie, die overigens een meerderheid heeft in de Tweede Kamer. En die motie die stelt dat de salarissen van de middeninkomens in de zorg structureel met 1,5% omhoog moeten. Het kabinet trekt daar 675 miljoen euro voor uit. Het kabinet wil dat dat grotendeels betaald wordt door de zorgpremie voor iedereen met 13 euro per jaar te verhogen. Maar daar is de Kamer niet tevreden over op het moment. Want die willen het juist betalen uit een verhoging van een belasting voor het bedrijfsleven. Nou, je hoort hier een boze klaver. Er staat hier een demissionair premier. De Kamer vraagt om de vennootschapsbelasting te verhogen. En hij zegt hier eigenlijk nu tegen de Tweede Kamer, ik vind het echt bijna een schoffering. Nou ja, misschien is het niet zo heel verstandig. We moeten het even in een bredere afweging zien. Die bredere afweging is gemaakt door de Tweede Kamer. Wij gaan daarover. Minister-president. Ja, voorzitter, uiteindelijk gaat de Kamer daar natuurlijk over. Maar ik vind het verstandig in het licht van het debat wat hier plaatsvindt om daar ook vandaag te kijken wat de verschillende opvattingen erover zijn. Misschien ook de komende dagen. Dus er is helemaal geen reden voor deze wat geagiteerde toon, meen ik. De regering heeft nog nooit zijn handtekening geweigerd onder een begroting. De heer Klaver, tot slot. Volgens mij is deze badinerende toon niet helemaal nodig. De Kamer heeft namelijk al besloten. En de premier die doet hier alsof de Kamer daar nog over moet nadenken. Alsof ze misschien nog even in een breder perspectief moet zien. Dat is niet het geval. U bent demissionair. U vergeet dat graag. U vindt dat ook heel fijn eigenlijk om demissionair te zijn, zegt u dan. Want dan heb ik minder last van de Kamer. De Kamer heeft hier doorgepakt. En dan heeft u gewoon dit verzoek uit te voeren. Ja, en ook bij anderen in de Tweede Kamer lopen de emoties hoog op. Geert Wilders van de PVV die wil nu al een motie van afkeuring tegen het kabinet indienen. Daar lijkt hij geen meerderheid voor te hebben in de Tweede Kamer. De meerderheid wil het debat nog verder afwachten. De sfeer is kil, als ik het zo hoor, Roel. De sfeer is momenteel niet heel goed, nee. Nee, nee. De rest van de dag horen we Rutte onderbroken aan de interruptiemicrofoon. Ja, zeker, want de rest van de dag zullen de plannen besproken worden die de fractievoorzitters gisteren hebben ingediend, die ze hebben voorgesteld. Bijvoorbeeld, we zullen het horen over de afschaffing van de verhuurde heffing, een belasting die woningcorporaties onder andere betalen, maar die wel drukt op hun begroting. En als dat wordt afgeschaft, dan hebben zij meer ruimte om te investeren in vergroening of in meer betaalbare huurwoningen. Nou, dat is een plan wat een meerderheid heeft in de Tweede Kamer. Maar er moet ook weer geld voor gevonden worden. En als je alle plannen die de Kamer ingediend heeft gisteren optelt, dan heb je meerdere miljarden nodig. Maar vooralsnog is er 1 miljard euro ruimte gegeven. Dat is een lastenverlichting die bedoeld was voor het bedrijfsleven. Die lastenverlichting gaat niet door, maar dat geld ligt er dus nog wel. En nou, uit dat geld moeten ze deals proberen te maken. Misschien kan er toch wel meer geld bij. Maar goed, die deals moeten met iedereen gesloten worden. Maar de sfeer is momenteel niet goed. Dus het is de vraag of dat gaat lukken vandaag. We horen van jou verder vandaag hoe zich dat daar ontwikkelt in Den Haag. Dankjewel. Politiek verslaggever was dat Roel Bolsjes. De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal veel sterker gegroeid dan gedacht. Volgens een nieuwe raming van het CBS kwam de groei uit op 3,8% ten opzichte van het eerste kwartaal. Vorige maand ging het CBS nog uit van 3,1% groei. Het CBS had zelf ook niet verwacht dat het cijfer zoveel zou moeten worden bijgesteld, zegt economieredacteur Lisa Schallenberg. Die 3,1% is van augustus en dat is altijd een voorlopige berekening. En dan komt daarna nog een definitieve berekening met meer informatie over hoe specifieke sectoren het hebben gedaan. En dan kan het getal bijgesteld worden. Gemiddeld gebeurt dat met zo'n 0,04%, zegt het CBS. Ja, nu dus echt flink meer, 0,7%. Verbetering komt doordat er meer is gehandeld en doordat de consumptie bij consumenten en de overheid sterker is toegenomen. Al met al betekent de bijstelling dat de economie nog sneller uit de coronacrisis opveert dan eerder gedacht. Inmiddels liggen de cijfers bijna op het niveau van eind 2019. De 112-meldkamers zijn nog altijd kwetsbaar door personeelstekort en verouderde ICT. Het afhandelen van noodmeldingen kan daardoor vertraging oplopen. Nederlandse sporters die meedoen aan de winterspelen in Peking worden niet verplicht om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Dat zegt NOC-NSF naar aanleiding van de beslissing van Amerika om hun sporters en begeleiders wel te verplichten. In Polen heeft een regio onder druk van de Europese Unie zijn LHBTI-vrije zone afgeschaft. In die zones willen lokale besturen dat kinderen en gezinnen niet langer in aanraking komen met LHBTI-ideologie. De kindertelefoon roept op om pestgedrag meer bespreekbaar te maken. Na de heropening van de scholen in april is het aantal telefoontjes bij de kindertelefoon over dat onderwerp bijna verdubbeld. Het NOS-journaal. De gemeenteraad van Nijmegen wil dat een omstreden asfaltcentrale vertrekt. Inwoners van Nijmegen klagen al decennia over stank van asfaltcentrale APN. En vorige maand bleek bij een onaangekondigde controle dat de fabriek veel meer gevaarlijke stoffen uitstoot dan is toegestaan. De raadsleden waren daarom duidelijk. De Tata van Nijmegen. Wat ons betreft gaat de APN dicht. Liever gisteren dan morgen. Dit bedrijf deugt niet. Dit bedrijf is al jaren bezig de mensen in Nijmegen-West gewoon te vergassen met hun vuile lucht. En vervolgens moeten wij dus nu constateren dat we ze niet eens de juridische middelen hebben om ze aan te pakken. Ja, er is nu nog geen juridische basis om het bedrijf te laten vertrekken. Daarvoor moet landelijke wetgeving aangepast worden. De meerderheid van de Raad in Nijmegen stelt dat als die wet er is, APN weg moet. Foodwatch roept op om de leeftijdsgrens voor het kopen van energiedrankjes te verhogen naar 18 jaar. Volgens de actiegroep willen veel supermarkten dat ook wel, maar alleen als alle bedrijven meedoen. Foodwatch wil daarom dat de overheid gaat helpen. Nu vragen we het aan het ministerie om met wetgeving te komen, of aan het CBL, dat is het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, de belangenorganisatie van de supermarkten, om samen met die supermarkten branchebrede afspraken te gaan maken. Nu mogen energiedrankjes alleen aan jongeren van 14 jaar en ouder verkocht worden. Een treinmachinist uit het Groningse Zuidbroek heeft na lang zoeken eindelijk zijn droom verwezenlijkt. Hij heeft 180 meter treinspoor op de kop weten te tikken. En dat laat hij nu in zijn tuin aanleggen. De eerste bielsen die zijn deze week geleverd. Het is een beetje uit de hand gelopen. Het is altijd mijn hobby geweest. Ik ben trouwens een laadbloeier. Ik ben pas op mijn 30e machinist geworden. Maar het verveelt geen dag. En om het nog leuker te maken, heb ik dit nu in de tuin zelfs. En dan ook een ritje af en toe heen en weer? Ook af en toe een ritje. Ja, daarom hebben we zoveel sporen. Er is nog wel een probleem. Hij heeft nog geen locomotief. Als die er wel is, dan wil je een bed and breakfast beginnen, waarbij gasten een ritje kunnen maken. 180 meter, maar het is in ieder geval 180 meter. Het weer zonnig. Vanuit het noordwesten neemt geleidelijk de bewolking toe. Vanmiddag kan in het noordoosten wat regen vallen. Het gaat flink waaien. Het wordt maximaal 20 graden. De komende dagen blijft het droog en zonnig en dan wordt het nog wat warmer. Gaslicht.com. Energie vergelijken, overstappen en besparen. Gaslicht.com. Kunnen millennialboeren nog wel een boterham verdienen? Een Nederlandse boer investeert zich echt letterlijk te pletter in het beleid van deze overheid. Alleen de overheid verandert sneller het beleid dan de investering. Stand van Nederland, Generatie Next van Omroep WNL. Vanavond 10:10, NPO 2. Het is de week van de rechtspraak. Dus heb je een juridische vraag? Boek dan nu een gratis adviesgesprek op das.nl. Das. Meesters in juridische hulp. Leerlingen veilig naar school kunnen laten gaan. Hoeveel is u dat waard? Vanaf slechts 2 euro per maand per leerling zorgen de gecertificeerde luchtreinigers van Euromeet dat vervuiling, zoals aerosolen, uit de lucht wordt gezuiverd. Kijk op euromeet.com. Stel, je zoekt een lasser. In je vacature staat handige technicus die naadloos bij ons bedrijf past. Nou, dan ben ik de ideale kandidaat. Ja, die kan zomaar uit onverwachte hoek komen. Met miljoenen kandidaten hebben wij altijd de perfecte match voor jou. Je vindt je nieuwe medewerker via nationalevacaturebank.nl. Quarantaine van klassen voorkomen? Gebruik luchtreinigers van Euromeet. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Het is weer zover. Kortingfestival bij Expert. Met elke dag tot 20% korting op heel veel producten. Zoals alleen vandaag 20% korting op koffiezetapparaten, waterkokers en keukenmachines. Kortingfestival bij Expert. Kom naar de winkel of kijk op expert.nl. Ster. NPO Radio 1. BNN VARA. De Nieuws BV. Ja, goedemiddag. Gisteren werd bekend dat acteur Willie Garson is overleden. De kale vriend uit Sex and the City. Als je denkt, wie is dat ook alweer? Garson die speelde in zijn leven in totaal 50 films en series. En dan vooral in de bijrollen. Reden om zo tegen het Nederlands Filmfestival aan de bijrol is in het zonnetje te zetten. En dat doen we hier na 12:30. En ook praat ik zo meteen over kankerverwekkende kwartsstof in stenen. Die worden gebruikt rond het spoor. Daar moet een einde aan komen. En snel ook. Maar eerst dag 2 van de algemene politieke beschouwingen. Oh, Den Haag. Ja, want in Den Haag is het belangrijkste politieke debat van het jaar in volle gang. Na een dikke 14 uur vergaderen gisteren voelt de Tweede Kamer vandaag demissionair premier Rutte aan de tand over de stand van het land. En in Den Haag volgen politieke redacteuren Merel Ek en Joost Beekendam het debat op de voet. Goedemiddag Merel en Joost. Goedemiddag, Natasja. Ja, Merel, ik begin heel even bij jou hoor, want Rutte is nu al 2 uur aan het woord. Gaat het nu weer over de formatie of toch over de Prinsjesdagplannen? Nou, onze demissionair premier die probeert zoveel mogelijk de formatie te vermijden. Er wordt heel veel over gevraagd en hij probeert er onderuit te komen. Maar het gaat er toch wel veel over. En ze moeten aan het eind van de dag toch een meerderheid vinden voor die begroting. Mm-hmm. En daar hebben ze andere partijen voor nodig. Hè. De coalitie is de coalitie niet meer, zagen we gisteren eigenlijk al. Dus ja, die meerderheid moet er komen. En dat kan misschien een springplankje zijn straks voor de formatie. Nou, wie weet. Er was wel één ding wat jou opviel. Even een fragment daarvan. Er kan een moment zijn dat de formatie een ontwikkeling doormaakt, dat de VVD geen deel meer uitmaakt van het nieuw kabinet. Dat zou kunnen. Zolang het wel zo is dat wij onderdeel zijn van de formatiegesprekken, zal ik mijn uiterste best doen, samen met onze fractie, met Sophie Hermans en al mijn collega's in de fractie, om alles te bevorderen om te komen tot een stabiel meerderheidskabinet. En desnoods, op basis van het rapport van mevrouw Hamer, een minderheidskabinet wat in ieder geval kan rekenen op een vruchtbare samenwerking in de Kamer. Nou, alle scenario's liggen op tafel, maar een meerderheidskabinet, Merel? Ja, nou ja, als je dat fragment hoort, denk je misschien, is dit nou net nadat ze de gesprekken met Hamer hebben geëindigd of zo? Nee, dit was dus vanochtend. En we zaten wel een beetje van, meerderheidskabinet, dat was toch al van tafel. Ze waren nu toch bezig met dat minderheidskabinet, hè? Terwijl deze volgorde dus erg opvalt. Meerderheidskabinet noemt hij eerst en desnoods een minderheidskabinet. Dus het lijkt erop dat de demissionair premier nog altijd op zoek is naar een meerderheidskabinet. Ja. En zelfs verkiezingen kwamen ook weer langs aan het einde. Ja, absoluut. Ja, Joost, altijd. VVD vice-fractievoorzitter Hermans, die ging gisteren al op zoek naar steun. Maakt dat deze algemene beschouwingen anders dan normaal, denk jij? Ja, ze ging bijna met een boodschappenkarretje op zoek naar steun die ze dan in haar mandje kan doen. Met plannen van shoppen naar plannen vanuit de oppositie of andersom. Mm-hmm. In zekere zin was het natuurlijk bijzonder, want je ziet nooit stappen in de richting van toch een soort samenwerking stiekem als springplankje, zoals Merel net zei, naar formatie. Maar aan de andere kant is het eigenlijk ook weer niet nieuw. Want eigenlijk alle APB's, alle algemene politieke beschouwingen, staan in het teken van oppositie die een meerderheid of geld van het kabinet wil krijgen voor een bepaald plan. Kabinet die dat dan overweegt, dus dat wielen en dealen. En je hoorde op de achtergrond ook een beetje echo's van het Kumbaya-debat van 2 jaar geleden. En dan denk je, Kumbaya-debat. 2 jaar geleden ging het er zo vriendelijk in goede sfeer aan toe. Mm-hmm. Iedereen was reflectief over zijn eigen rol. Jesse Klaver had het over de scorebordpolitiek. Pieter Heerma had het over het einde van het neoliberalisme en de doorgeschoten markt. Al die termen kwamen weer allemaal langs. Een leuke repetitie. Hugo de Jonge noemde dat 2 jaar geleden een Kumbaya-sfeer. Uh-huh. Of Kumbawa, want hij was even het woord kwijt. Ach. Zo klonk het dus bijna wel. Ja. Wat wel in die kader van de reflectie ook echt opviel, was een bijdrage van Sophie Hermans van de VVD. Want die zei, VVD heeft altijd gezegd, we willen die klimaatdoelen halen. Maar daar zei Hermans gisteren iets interessants over. Misschien als ik even specifiek op dat klimaatvraagstuk mag inzoomen. Ik zal er heel eerlijk over zijn. De VVD-fractie, mijn fractie, heeft daarin niet voorop gelopen de afgelopen jaren. En dat gaan we nu anders doen. Omdat wij volledig zien en erkennen dat het grote belang van nu die klimaatproblemen aanpakken. Limburg heeft het de afgelopen zomer heel, heel tastbaar en heel dichtbij gemaakt. Dus terugkijkend, wij hebben niet, of nee moet ik eigenlijk zeggen, we hebben niet voorop gelopen en de snelheid is niet van ons gekomen. Kijk ik vooruit, dan zeg ik er is actie nodig. Ja, Sophie Hermans lijkt bijna sorry te zeggen, of niet Joost? Ja, we hebben niet bijna een klimaatsorry inderdaad. Van, we hebben het eigenlijk niet goed genoeg gedaan al die jaren, ondanks de beloftes. Maar nu gaan we het wel echt doen. Hmm. Nou, dat gaan we zien. Ja. Nou, er hing dus over het algemeen een goede sfeer of een kumbaya-sfeer. Als we in de termen mogen blijven vandaar. Was het eigenlijk alleen maar gezellig, Merel? Nou, vanochtend begon het natuurlijk gelijk alweer met... voordat demissionair premier Rutte aan zijn bijdrage begon met Wilders... die hem aanviel en ook Azarkan van waarom zit je hier eigenlijk nog? Doe gewoon nieuwe verkiezingen. Gisteren was het natuurlijk Wilders die over Kaag begon. En gisteravond kwam natuurlijk eigenlijk echt de harde clash... tussen Baudet en Jette over de holocaust. De tweet die Baudet daar gisteren of dit weekend over naar buiten deed. Mm-hmm. En zelfs fracties die wegliepen uit de Kamer. Dus die sfeer werd er echt niet beter op. En ik ben daarna even naar D66 gelopen van... waarom doe je dat dan eigenlijk? Hè? Voordat Baudet aan zijn bijdrage begon... ging Jette daar al staan om daar een vraag over te stellen. En zo eigenlijk... Nou, ze zeiden, ja, je kan er niets over zeggen. Het is zo verwerpelijk dat je er niets over kan zeggen. En daar zie je heel veel fracties mee worstelen. Even voor de duidelijkheid, Merel. Wat had hij precies gezegd? Hij heeft de holocaust in zijn tweet tussen aanhalingstekens geplaatst. En daar kwam Jette vooral op terug. Toen ging het uiteindelijk ook nog over de vergelijking trekken... tussen de holocaust en het coronabeleid op dit moment. Nou ja, dat vinden heel veel fracties enorm verwerpelijk en heel terecht, denk ik. Maar de vraag was vooral van de fracties, wat moet je doen? Moet je weglopen? Moet je er iets van zeggen? Moet je blijven zitten en dan helemaal niks zeggen? Dus je ziet alle fracties eigenlijk worstelen met... wat moeten we mee, hoe moeten we hierop reageren? En daar was gisteren wel echt een heel goed voorbeeld van. En Rutte die haalde het vandaag weer aan. Die zei hij memoreerde de bekendmaking van de namenherdenkingen van de Holocaust. Ja. En hij zei dat het zo belangrijk is om dat je te blijven herinneren, die geschiedenis. Maar ik heb Baudet al de hele ochtend niet gezien. Dus of het is aangekomen, dat weet ik niet. Nee, maar dat brengt ons meteen op de nieuwe cultuur misschien wel in de Kamer. Is er sprake van die nieuwe bestuurscultuur... waar we onze monden vol van hebben de afgelopen periode? Ja, we zitten in een ander pand. Dat is misschien de grootste verandering. Nee. Ja. Het kwam wel naar orde. Gisteren als hekkensluiter, helemaal aan het eind van het debat... eigenlijk heel erg vroeg in de ochtend, moet ik eigenlijk zeggen... was Pieter Omtzigt nog aan de beurt. En die gaf een soort... Het heeft nu heel kort spreektijd, omdat hij is afgesplitst. Dan word je gestraft met minder spreektijd. Afgesplitst van het CDA. Kwam hij heel kort met een soort kaartje... met een soort één grote onvoldoende... als het aankomt op de grote nieuwe veranderingen... die beloofd waren toewerkend naar de nieuwe bestuurscultuur. Gisteren werd Sophie Hermans daar ook nog even over bevraagd. Want zij had beloofd in het voorjaar nog... dat ze minder als VVD-fractie onafhankelijker zou opereren... minder zou afstemmen in de achterkamertjes met Rutte. Maar op een gegeven moment was ze zo aan het bezig met die boodschappenwagen... waar we het net over hadden. Bijna lobby, dat op een gegeven moment ook de vraag was... ja, zit hij hier als onafhankelijk VVD-fractievoorzitter... of bent hij hier gewoon een verlengstuk van Mark Rutte? Nou ja, het antwoord hoorden we eigenlijk al in dat eerste fragmentje... wat Merel al liet horen. Maar Rutte zei, Sophie Hermans en ik en anderen bij de VVD... zullen alles aan doen om een meerderheidskabinet te gaan vormen. Maar conclusie is van een nieuwe bestuurscultuur is nog geen sprake. Het is zoeken en speuren. En of we hem ooit gaan vinden, dat gaan we zien komend jaar. Dat gaan we zeker zien. Rutte gaat er nog iets over zeggen in zijn betoog over bestuurscultuur. Dus en daar gaan jullie op letten. Dank jullie wel. Merel Eck en Joost Beekendam. De Nieuwsbv. Onze collega's van Zembla onthulden in april van dit jaar... dat er op het Nederlandse spoor al jarenlang wordt gewerkt met kwartsteen. Werk dat gepaard gaat met kankerverwekkende stof. Dit verhaal gaat over stof op het Nederlandse spoor. Dit kun je toch niet maken, zo. Omdat daar mensen lopen die slecht of niet beschermd zijn... in een stofwolk die kankerverwekkend is. Hij is pas ziek geworden bij het spoor. Ik ben er niet anders gewend dan alleen maar stof. We ontdekken dat op ons spoor al jarenlang stenen worden gebruikt... waarin veel kankerverwekkende kwartstof zit. Het is een sluipmoordenaar. Let nou alsjeblieft op. Ja, naar aanleiding van die Zembla-uitzending... kondigde de inspectie SZW aan dat ze de arbeidsomstandigheden... bij het spoor gingen onderzoeken. Nou, hier in de studio zit Zembla-journalist Roelof Bosma. Want er is nieuws. Goedemiddag, Roelof. Goedemiddag. Ja, wat is het nieuws eigenlijk? Wat is er gebeurd? We hebben vertrouwelijke documenten. Dat is correspondentie tussen de inspectie en ProRail. En daarin zegt de inspectie dat ze willen, eisen ze... dat ze de spooraannemers en ProRail per direct stoppen... met het gebruik van die stenen waar dat kwartstof in zit... In de buurt van perrons en in tunnels. Dat is een eis die per direct geldt. En binnen een jaar geldt dat voor alle spoorwerkzaamheden. Okay. Dus in heel Nederland mag de steen die tot nu toe al die jaren is gebruikt... niet meer gebruikt worden. Nou, dat is goed om te weten, maar even terug naar die steen. Want hoe herken ik de steen? Waar wordt die vooral voor gebruikt? Die wordt gebruikt om het spoor eigenlijk op zijn plek te houden... en om water goed af te voeren en nog een aantal technische dingen. Iedereen kent ze wel. Zijn dat die bruine steentjes die ik zie liggen op het spoor? Je kunt ze gewoon zien liggen. Ja. Iedereen herkent ze. En bij het werken daarmee kan er kankerverwekkend kwartstof vrijkomen. Ja. Dus het is niet zo dat als je die steen oppakt dat dat gevaarlijk is of zo. Maar het gaat met name om die mensen die ermee werken. Die kunnen gevaar lopen bij verhoogde concentraties als er stof uit die steen komt. Dus bij het verplaatsen en het storten. Bewerken, ja. Storten, ja. Maar is er een alternatief voor als dit wordt verboden? Hebben we dan andere dingen waar we naar kunnen grijpen? Ja, nou, dat is wat de inspectie ook schrijft. Er is volgens hun een alternatief. Zelfs zijn er volgens hun stenen zonder dat kwarts erin. En met minder kwarts dan de steen die nu gebruikt wordt. Dat hebben we in onze uitzending ook al wel laten zien. Er zijn allerlei zogenaamde gecertificeerde groeves waar die steen beschikbaar is. Maar tot nu toe werd daar geen gebruik van gemaakt. En de inspectie legt ProRail en de aannemers nu op van ga dat doen binnen een jaar. En dus per direct in die kwetsbare gebieden. En waarom werd er niet naar een alternatief gegrepen dan? Door? Nou, door ProRail onder andere. Ja, dat is een goede vraag. Daar ging de vorige uitzending ook over. We hebben het hier over grote belangen die erachter zitten. Okay. Deze steen die komt uit een groeve in Noorwegen. Die groeve is eigendom van een Amsterdamse bouwstoffenbedrijf, Bontroep, waar wij eerder ook verhalen over hebben gemaakt. Maar de grootste Nederlandse spooraannemers die hebben een aandeel in dat bedrijf, een financieel aandeel. Dus die gebruiken eigenlijk hun eigen steen. Die steen gebruiken ze ook voor het asfalt. Dat zijn diezelfde bedrijven. Mm-hmm. Ja, als er nu wordt gezegd van die steen mag je niet meer gebruiken, dan hebben zij een groot probleem. Kunnen ze ook niet meer zo goedkope spoor aanleveren. En voor ProRail wordt het dus ook veel duurder. Dus financiële belangen. Er wordt op dit moment trouwens ook meegeluisterd door arbeidshygiënist Tamara Onos, die dus alles afweet van de Arbo-wetgeving in Nederland. Goedemiddag, mevrouw Onos. Goedemiddag. Ja, u heeft mee zitten luisteren. Er is dus een verbod op kwartsteengebruik in tunnels en bij stations. Is dit trouwens een logische stap van de inspectie? Dit is absoluut een logische stap. Het is in lijn met de Arbo-wetgeving. Als je werkt met gevaarlijke stoffen, met kankerverwekkende stoffen, dan ben je verplicht te proberen het zonder kankerverwekkende stof te doen. Mm. En vandaar dat zij eisen kwartsloos. Ja, en nou zeggen ze eigenlijk ook van, nou, we willen dit binnen een jaar helemaal kwartsloos. We willen gewoon binnen een jaar dat jullie stoppen, ProRail, met het gebruiken van deze kwartshoudende steen. Maar mag dat ook? Mag je gewoon voor een bedrijf bepalen dat hij helemaal moet stoppen met het gebruik van een bepaalde stof? Ja, het is nu aan ProRail om aan te geven of dit technisch haalbaar is. Mm-hmm. En dat is even afwachten of ze dat kunnen verdedigen. Maar zij mogen eisen dat kwartsloze ballast gebruikt wordt. Ja. Zou u in de tussentijd even willen proberen om de microfoon iets dichter naar uw mond te brengen? Dan verstaan we u beter. Ga ik heel eventjes naar Roelof hier aan tafel. Roelof, de inspectie heeft dus ook onderzoek gedaan bij de Schiphol-tunnel. Wat hebben ze daar aangetroffen? Dat is waarop ze deze eis nu baseren. Ze zeggen dat daar ondanks de maatregelen die getroffen werden, dus bijvoorbeeld het nat houden van de stenen en dat soort dingen, dat er toch gevaar was voor het vrijkomen van kwartstof of kon gaan ontstaan. En wat ik ook opmerkelijk vindt. We lazen ook dat er ook mogelijk gevaar was voor treinreizigers. Dus de mensen op de perrons en zelfs de mensen die verbleven op Schiphol Plaza. Dus als ik daar op doorreis, Schiphol is toch een drukke plek. Daar komen veel mensen om uiteindelijk een vlucht te pakken of terugkomen van reizen. Dan loop je daar dus ook zelf gevaar, gezondheidsgevaar. Nou, het gevaar heeft natuurlijk altijd te maken met de mate waarin je blootgesteld wordt. Dus ik denk als je daar, ik ben geen expert, maar als je daar gewoon even langs rijdt, dat er geen probleem is. Maar dit gaat natuurlijk ook over de mensen die in die kiosken daar werken en wel de hele dag daar verblijven. Dat was nieuw voor ons. Daar hebben wij ons ook niet op gericht. Maar de inspectie neemt dit dus ook mee in zijn beoordeling van het gevaar. Dat wel. Mevrouw Onos, als u dit zo hoort, schrikt u daarvan? Mijn zorg gaat direct uit naar de medewerkers op het spoor. Die zitten dichterbij, daar is de concentratie hoger. En die zitten, net zoals Roelof aangeeft, langer in die blootstelling. Hoe hoog de concentratie is op andere plekken, verder weg. Dat zou je moeten onderzoeken. Ja, maar zeker het onderzoek waard dus. Zei Roelof hier bij mij aan tafel net al van, ja, dit speelt niet zomaar sinds kort. Dit is eigenlijk al een tijd bezig, eigenlijk al jaren. Hoe kan dat eigenlijk dat dit zo lang blijft doorgaan? Heeft dat echt alleen maar met financiële belangen te maken? Dat is de vraag. Eigenlijk weten we al echt vanaf 1995 dat kwarts kankerverwekkend is. Ja. Het ProRail is er ook al eerder op, de hele spoorbranche is er eerder op aangesproken. Dus waarom het zo lang duurt dat er maatregelen op bronniveau zijn genomen, weet ik niet. Nee. Maar kunnen we dan spreken van een goed functionerende inspectie? Ja, de inspectie heeft natuurlijk ook zijn beperkingen qua capaciteit en zijn speerpunt en zijn, waarop zij handhaven. Dus ja, en misschien in dit geval hadden ze eerder kunnen ingrijpen, maar dat zou je aan hen zelf moeten vragen. Roelof, hoe zit dat eigenlijk met ProRail? Hoe reageren ze eigenlijk op deze sancties, dit vonnis? Ja, één stap terug nog als je het hebt over de inspectie. Die hebben wij toen op de hoogte gebracht. En op basis daarvan doen zij ook dit onderzoek. En zij concluderen nu eigenlijk, wat deskundigen destijds in onze uitzending al zeiden, dat de wet door ProRail wordt overtreden. We hebben toen hun beelden laten zien die wij over de afgelopen 10 jaar hadden verzameld. Ja. Waarin je heel veel stofwolken zag, waarin mensen in dat kwartstof moesten werken. Dat was voor hun nieuw, dat het zo erg was, daarom dat onderzoek. En ProRail reageert nu. Destijds zeiden ze al tegen ons van, nee, we zijn het er niet mee eens. We overtreden de wet niet, want we beschermen onze mensen voldoende. En wat erbij komt, zij zeggen, ja, het is niet gezegd en de inspectie moet maar eens bewijzen dat er andere stenen voorhanden zijn waarbij het minder gevaarlijk is. En ook dat zeg maar praktisch kan. Dus dat er genoeg stenen zijn, dat die stenen dezelfde functie hebben als de stenen die. Maar wacht even, dus de inspectie moet nu bewijzen dat er een alternatief is? Dat is wat ze stellen in de stukken die wij hebben. Ja. En ik begrijp van de experts dat het zo niet werkt. Nee. Dat de bewijslast niet bij de inspectie ligt, maar juist bij de partij die stenen wil gebruiken. Ja, dat klopt toch, mevrouw Onos? Ja, dat klopt. Dat zij dat vragen van ISZW, dat is de omgekeerde wereld. Ja. De opdrachtgever en de werkgever moeten aantonen waarom het technisch niet haalbaar is om kwartsloze of kwartsarme ballast te gebruiken. Ja. En stel nou dat ProRail het gewoon niet doet, zijn er dan sancties? Ja, absoluut. Stillegging. Het kan zijn dat een volgend project gewoon stilgelegd wordt. En boetes, dat zou ook kunnen. Ja. En stillegging ligt natuurlijk heel gevoelig in de spoorwereld. Want dan gaan de reizigers klagen. En dan heb je een veel groter probleem. Dat is ook altijd de druk die op die projecten zit. Voor al die aannemers en voor ProRail. Het moet allemaal doorgaan. Men moet doorrijden. Anders hebben ze gedoe. Meestal na het weekend of 's nachts. Als die werkzaamheden zijn uitgevoerd. Die werken kunnen eigenlijk helemaal niet stilgelegd worden. Nee. En in die zin hebben dit soort bedrijven enorme grote vinger in de pap. En de belangen zijn zo groot. Ja, belangen zijn gigantisch. Ja. En dat is ook de belangrijkste reden waarom dit allemaal zo traag verloopt. Je ziet nu ook dat ProRail, want die documenten hebben we ook, dat ProRail reageert richting de inspectie van we zijn bezig de financiële impact in te schatten. We vragen ons sterk af of dit überhaupt wel kan, gezien alle gevolgen die het heeft. Ja. Mevrouw Onos, aan de ene kant gaat het dus over geld verdienen. Het gaat ook over de volksgezondheid. Wat zegt de wet daarover eigenlijk? In de armoedwet staat dat zij ook moeten zorgen voor derden. Dus dat zij verantwoordelijk zijn voor de gezondheid van derden. Zij die moeten beschermen. Ja, dus het kan nooit zo zijn dat we zeggen van, maar de treinreiziger leidt hieronder en in de tussentijd de gezondheid, dan moeten we toch de treinreiziger gaan dienen. Dat kan niet. Nee, dat kan absoluut niet. Okay. Want het gaat wederom om een kwarts kankerverwekkende stof. Dus dan is alleen technisch haalbaar een argument. En organisatorisch, financieel of geen treiner, dat is geen argument. Roelof, hoe gaat het nu verder? Nou, achter de schermen vindt nu een verwoede strijd plaats hierover uiteraard. Ja. Dat zien wij, dat lezen we. De inspectie wil er ook niet op reageren, want ze zeggen, we doen geen mededelingen over lopende handhavingstrajecten. Maar ik heb net de belangen geschetst, dus dit is nog lang niet voorbij. Alleen er is één ding heel duidelijk. Bij die stations en in die tunnels mag het al niet meer. Dus je bent in overtreding als je het wel doet. En binnen een jaar mag het nergens meer. En dat moet opgelost worden, dat probleem. En met al deze belangen ben ik heel benieuwd waar het eindigt. Het zou me niet verbazen als dit uiteindelijk naar de rechter toe gaat. En ook of het wordt gehandhaafd dus door de inspectie. Dat gaan ze wel doen, denk ik. Als de inspectie er zo'n groot punt van maakt en na alle aandacht die ervoor is geweest. En laten we niet vergeten, we hebben hier te maken met gewoon mensen die aan het spoor werken, heel zwaar werk doen. Want dat komt in al die stukken nauwelijks voor om wie het eigenlijk gaat. Waarvan wij veel mensen spreken met zorgen over hun gezondheid. Dus er wordt nu meegekeken door ons, door de inspectie. Dus ik denk niet dat ze het nu laten lopen, eerlijk gezegd. Goed, hoe dan ook, jij komt er vast wel weer meer over vertellen. Ja. Blijf die zaak volgen. Dankjewel, Roelof Bosma van Zembla en natuurlijk arbeidshygiënist Tamara Onos. NPO Radio 1. Natasha Gibbs. De Nieuwsbv. Ja, straks praat ik met Cornel Evers en Floortje Smit over het belang van de bijrol in een film of toneelstuk. Je zou denken dat iedereen het liefst de hoofdrol zou willen hebben. Maar dat is niet altijd zo. Harry Jekkers was bijvoorbeeld blij met zijn bijrol in de Kerstmusical. Toen hij de rol van Ezel kreeg, was hij eerst een klein beetje teleurgesteld. Totdat het mooiste meisje van de klas van gedachten veranderde. En toen zei opeens Marjolein: ach, laat een ander Maria maar spelen. Ik wil samen met Harry de ezel wel zijn. Pas langzaam drong het op me door. En de hele klas die zong in koor. Ja, goed. Nu eerst naar onze eigen zeer belangrijke bijrol in dit programma. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En die is van Dolf Jansen. Goedemiddag. Als een columnist, zeker een die vaak en veel koloniseert, het even niet meer weet, dan schrijft zij over haar kat en schrijft hij over zijn kinderen. Zover is het met mij nog niet, maar als ik de politiek van de afgelopen dagen, nee, weken, nee, maanden, nee, hou op. Bevrijd ons van de rechtse wolk van Wopke en het nieuwe leiderschap van Sigrid. Bevrijd ons van de platonische politiek van Lilian en Jesse. Bevrijd ons van de premier die weer gewoon een goede fles wijn wil drinken met de parlementaire pers. Bevrijd ons van het populistisch gezwatel. Bevrijd ons. Sorry. Het is niet dat ik het niet meer weet, het is dat ik zoveel zie dat moet gebeuren en ik zie het niet echt gebeuren. Natuurlijk liet Wilders gisteren hier en daar 7 miljard voor het klimaat vallen en de waanzin daarvan. Heerlijk hoor, als je het grootste probleem dat het leven op aarde bedreigt gewoon ontkent en dus alles wat in die richting gebeurt als onzinnig en zonde van het geld kunt duiden. Tuurlijk komt er geld om de klimaatcrisis, hoewel de VVD die term veel te negatief vindt. Maar ik ben bang, volstrekt realistisch, geld om die klimaatcrisis te bestrijden, maar in plaats van de durf om oorzaken aan te pakken, agrarische activiteit op industriële en vernietigende schaal, economische groei bijna volledig op fossiele brandstoffen gebaseerd, ons consumptiegedrag. In plaats daarvan komen er subsidieregelingen voor warmtepompen en elektrische auto's. En nu maar hopen dat niemand van die regelingen misbruik gaat maken. Natuurlijk is er aandacht voor de wooncrisis, maar ook daar lijkt vooralsnog de macht van de grote beleggers en andere vrienden van Wiebe van Haga groter dan het oprechte streven terug te gaan naar betaalbare huren en voldoende woningen voor mensen die dit land draaiende houden in de zorg, het onderwijs, de politie, in de kassen in het Westland en in bestelbusjes die alle pakketjes komen afleveren bij mensen zoals ik, voor buren die elders wel echt aan het werk zijn. Er is zoveel dat moet gebeuren dat ik het soms even niet meer weet. Maar goed, zelfs dan is de kans dat ik over mijn katten schrijf minimaal wegens allergie. En de kans dat ik over mijn kinderen schrijf nog kleiner wegens een juridische maatregel die ze hebben afgedwongen, die nog het meest lijkt op een aan mij opgelegd creatief straatverbod voor de steeg waar ze in hun huidige levensfase doorheen zwalken. En gelijk hebben ze, uitroepteken. En toen zat ik gisteren in de namiddag in de bijbehorende zon en keek ik naar mijn kippen. Ik voelde dat ik een lichte toon moest vinden. Even weg bij het politiek gekonkel en gebrek aan echt debat. Even weg bij mijn soms opspelende wanhoopswoede als het gaat over klimaatcrisis. Even weg bij links en rechts en de glimlach van de premier. Even iets delen dat ik alleen zag. Kippen. Ik heb 3 kippen in een ren omdat ik eitjesbakker ben. Vrije uitloop stelt mij niet gerust. Ik denk dat ik mijn kippen ken en soms zelfs in hen herken. Voer en water vinden wij een must. Wij wonen randje Ouderkerk, geen wolf of vossen dat ik merk. Toch tel ik elke dag, dat is 1, 2, 3. Ze scharrelen, dat is kippenwerk, onder schier oneindig zwerk. Die laatste regel, dat was poëzie. Soms denk ik, geef die kip een haan, dan kan ze in zijn zicht gaan staan. Hij stoer en geil, zij immer fijn besnaard. Bevruchten, dat is een vroege baan. De kippen zeiden, laat maar gaan, want uitslapen, dat is ons heel veel waard. Najaarszon, je denkt dat kon niet, tot ik zelf die felle zon zie. Kees, dat is een kip, zij vindt het top. Geen planga's heeft ze zoals Donnie, tuurlijk een gebrek aan money en te weinig oortjes aan haar kop. Plunder, dat is nummer 2, fladdert die met fladder? Nee, wellicht kent kippenliefde geen geslacht. Geen kippenkoorts, maar chicken gay. Ik glimlach met hun liefde mee, de kip in mij. Wie had dat ooit gedacht? En ik weet, ooit gaat mijn kop eraf in een gevecht of stiekem laf. Ik geloof dat ik me daar dan niet aan stoor. Noem het een zegen of een straf voor wie me kende om mij gaf. Ook zonder kop loop ik nog heel lang door. Meer van de Nieuws BV, volg ons op Instagram. Ja, vandaag werd bekend dat Facebook eerder verwijderde accounts en haatberichten over Rohingya's, een moslimminderheid in Myanmar, moet delen met een onderzoekscommissie. Ja, tot nu toe hield Facebook dit tegen. Internetdeskundige Krijn Schuurman die legt toe waarom Facebook dit zo lang heeft tegengehouden en wat de eventuele gevolgen zijn van deze uitspraak. Goedemiddag, Krijn. Goedemiddag. Ja, het verwijderen van berichten is dus niet langer genoeg. Facebook moet meer actie ondernemen van de onderzoekscommissie. Kun je heel even uitleggen wat er precies aan de hand is? Ja, het gaat dus inderdaad om 2017, toen die Rohingya werden verjaagd, of in ieder geval daar een poging toe werd gedaan. En waarschijnlijk is dat georganiseerd op Facebook. Mm. Een jaar later heeft Facebook dat ook moeten erkennen. Dat was een VN-rapport die zegt dat Facebook heeft een cruciale rol gespeeld bij die haatzaaierij en het oproepen tot het verjagen van die bevolkingsgroep. En dan bedoel je dat gebruikers van Facebook daartoe opriepen en dat Facebook er niets aan deed om deze oproepen te verwijderen? Ja, nou, dat laatste, dat is nog een stap verder. Maar, want toen zijn ze inderdaad gaan verwijderen. Dat gebeurde al wel en toen actiever, mede door die oproep. Uh-huh. En weer 2 jaar later, dus inmiddels in 2020, werd vastgesteld door een afgezant van de VN. Het is nog steeds een te actief middel, om zo maar te zeggen. Er gebeurt nog steeds te weinig. Er werd wel steeds meer verwijderd. En nu heeft dus een rechter gezegd dat verwijderen is één ding. Maar wij willen ook echt zien wat er dan verwijderd is. En om te kunnen analyseren wat dan die rol echt geweest is. Ja, en waarom hield Facebook dat tegen? Ik bedoel, het gaat gewoon over data overdragen, toch? Eigenlijk ook daders overdragen, als ik het zo hoor. Ja, nou, dat blijft een heel spannend ding op al deze platforms. Want ze zijn natuurlijk oorspronkelijk ontstaan om ons de ruimte te geven om ons allemaal te kunnen uiten. Ja. En vrij te kunnen doen. Los vrijheid van mening, dat soort dingen. Ja. En om dan te zeggen, sowieso is het ingewikkeld wat mag wel en wat mag niet. Maar ze zullen heel lang wachten met dat soort gegevens geven. Het is een beetje vergelijkbaar met internet service providers. Die worden ook wel eens gevraagd om gegevens door te geven, omdat er bijvoorbeeld auteursrechten zijn geschonden of zo. En zeggen, nou, we willen weten wie er achter dat computertje zit. Mm-hmm. Daar is ook best wat voor te zeggen. Maar het voelt ook weer gek als je weet dat alles geregistreerd wordt en dat voor alles wat je doet op internet misschien je later dan weer aangesproken kan worden. Ja. En dat is een spannend punt. Want het riekt ook een beetje naar de service wat Facebook wil geven aan zijn gebruikers. En eigenlijk zegt van, nou ja, hier bij ons kun je alles doen eigenlijk wat je wil. Maar tegelijkertijd, als het in strijd is met de wet, ja, dan moet je toch wel je verantwoordelijkheid nemen. Zeker. En daarom zegt de rechter ook, je kan je daar niet langer tegen verschuilen. Nee. Er was zelfs iemand die zei, het is een gezwel wat je weghaalt, maar in de medische wetenschap wordt het daarna ook nog gebruikt om te analyseren. Je kan niet zomaar iets weghalen en dan doen alsof het er niet was. Ja. En dat geldt hier ook. En ik denk dus ook dat de Facebook wel steeds meer zijn verantwoordelijkheid neemt. En dat geldt voor alle platformen, maar wel noodgedwongen. Het liefst zouden ze denk ik toch zeggen, het is dat mooie vrije platform waar het ooit voor bedoeld is. Mm-hmm. Maar we moeten eerlijk zijn, dat is het niet meer. En het is precies wat jij zegt. Het mag natuurlijk geen vrijbrief zijn om maar gewoon te zeggen en te doen wat je wil. Als dat zeg maar boven de grond in het offline leven ook niet zou mogen. Nee. Nou zou je bedenken of denken dat met deze uitspraak dat we een precedent hebben. Klopt dat? Ja, ik denk het wel. Want wat ik net bedoelde, als zij gaan censureren, dat is dus inmiddels al lang het geval. Er zijn al tienduizenden mensen die zitten te modereren. Een afschuwelijke job overigens, want die moeten al die ellende tegenhouden. Exact, ja. Maar op het moment dat je iets weghaalt, zou je kunnen zeggen, impliciet zeg je daarmee dat wat je niet weghaalt oké is. En dat is waarom ze dit natuurlijk zo lang mogelijk niet hebben gedaan. En over sommige dingen zijn we het helemaal eens. Hè. Dus kinderporno bijvoorbeeld, natuurlijk is het heel goed dat het weggehaald wordt. Maar er zijn ook voorbeelden dat er een schilderij met bloot bijvoorbeeld weg werd gehaald. Dat je denkt, ja, maar dit is toch geen bloot. Dit is toch kunst. En dan hebben wij nog onze Nederlandse normen, maar in een ander land zijn die ergens anders. Dus ik vind ook dat ze absoluut die verantwoordelijkheid hebben, maar ik snap ook dat het best ingewikkeld is. Facebook heeft zijn eigen regels. Wij doen daaraan mee op het moment dat je erop gaat. Dat is ook nog een hele discussie. Ben je het dan sowieso eens met hun regels? Maar goed, je zit erop, dus je moet wel. Maar we hebben ook de wet en we hebben de wet per land. En ergens daartussenin moeten zij een keuze maken. Moet iets eraf of moet het er niet af? Ja, maar geldt die wet per land dan niet gewoon veel zwaarder? Die zou moeten gelden of iets, zeker. Ja, ja. Ja. En dat eigenlijk de rechter heeft dat nu gezegd. Hoe heeft Facebook eigenlijk zelf gereageerd? Hebben ze nog een statement uitgebracht? Aanvankelijk zeiden zij natuurlijk van, misschien niet natuurlijk, maar nee, gaan we niet doen. Hè, om de reden die ik net heb uitgelegd. Liever niet, ze willen daar natuurlijk voorzichtig mee zijn. Maar inmiddels heeft een woordvoerder gezegd, ja, we werken mee. Sterker nog, we hebben al gegevens gegeven aan een VN-onderzoekscommissie. Dus in die zin werken ze nu mee. Nou, eventjes voor mijn begrip, hè? Want dan je zegt, ja, er zit een enorm team eigenlijk wat censureert, wat bepaalt, modereert, dat klinkt misschien wel beter. Want in 2018 al zeiden mensenrechtenonderzoekers bij de VN dat Facebook een sleutelrol speelde, hè, bij het verspreiden van haatzaaiende uitspraken. En je noemde het eerder ook al, het oproepen eigenlijk tot haat en geweld tegen deze bevolkingsgroep. En is dat dan een werkwijze die Facebook gaat voortzetten? Dus het modereren tussen aanhalingstekens, of gaan ze hier echt wel daadwerkelijk actie op ondernemen in de toekomst? Ja. Op een andere manier? Nou, sowieso dus door heel veel te modereren en steeds meer. Nog steeds dat, ja. Ik heb even opgezocht, in het tweede kwartaal van dit jaar hebben ze 31 miljoen berichten weggehaald. Volgens mij allemaal corona gericht zelfs. Dus dat misinformatie, die discussie kennen we natuurlijk. Ja. En natuurlijk doen ze het ook met computers en ook met AI. Want die 31 miljoen die ik net noemde, waren allemaal door de computer eruit gepikt. Ik lees ook dat het nog weer lastig is met verschillende talen en intonatie en wat wordt er bedoeld. Kan je iets bij voorstellen? Ja, kan je dat aan een computer overlaten? Ja. Maar als je ziet dat we met 1,5 miljard mensen hierop zitten, moeten ze dit wel doen. En dat blijft een gevecht of een uitdaging om dat zo goed mogelijk te doen. Maar ze zullen het ook moeten doen, omdat wij anders ons niet meer prettig voelen op dat kanaal. Ja, even trouwens over het imago van Facebook. Hè. Dat lijkt mij toch wel een beetje schade op te lopen met dit soort uitspraken. Ja. Hoe staat dat er eigenlijk mee? Ja. Nou, ze zijn een campagne gestart. Ik zit even te spieken of ik de naam nog weet. Nou, in ieder geval zijn ze een campagne gestart waarbij ze proberen in de timeline op Facebook, die wij met z'n allen zien, nieuws te tonen dat weer positief gaat over Facebook. Ja. En we weten inmiddels dat wat we allemaal in die timeline voorbij zien komen, dat toch wel iets met ons doet. Hè? Dat het ergens plant dat zaadjes. Dus het zou zomaar kunnen dat dat best effectief is. Dus in hun algoritme gaan ze ons strijden ons eigenlijk met hun eigen middel. Ja. Dus eigenlijk in hun nieuwsfeed wordt positieve informatie over henzelf gepusht. En waardoor wij dus gaan geloven van het zit wel snor met Facebook. Facebook zelf spreekt dit trouwens tegen. Nou, in ieder geval de New York Times heeft gisteren Project Amplify blootgelegd. En die zeggen dat het zo is. En dat Zuckerberg zelf heeft signed off on the project, staat er. Nou ja, goed, laten we vertrouwen op hun journalistieke werk. Maar stel dat ze dit dus wel echt gewoon doen. Ja. Dat ze of ze dat nou wel of niet toegeven. Zou het überhaupt zin hebben? Denk je dat wij daar intrappen met z'n allen? Vrees het wel, ja. Shit. Ja. Je ziet, kijk, het meest extreme voorbeeld is dat we wel eens zien op televisie dat iemand iets beweert en dan zegt de interviewer, hoe kom je daar nou bij? En die zegt, het stond op Facebook. Ja. Daar lachen we dan om, maar goed, het gebeurt al wel. Het is natuurlijk bewezen dat we, dat laten we zeggen, veel mensen toch in de voortdurend op die telefoon een beetje zitten te scrollen. Ja, en ook al lees je het misschien niet echt, als je voortdurend dingen voorbij ziet komen, dan doet dat denk ik toch wel iets in het brein. Overigens kan Facebook ook hele goede dingen doen. Hè. Ze zouden ook natuurlijk projecten kunnen steunen. Bijvoorbeeld ze willen internet aanleggen in landen waar geen kabels zijn, met luchtballonnen, allemaal fantastische projecten. Als je daar iets over vertelt en dat ons iets beter laat nadenken. Maar doen ze dat ook? Dat bijvoorbeeld meenemen in hun project, is misschien ook oké. Okay. Ze gebruiken eigenlijk hun kanaal, wat wij op zich een prettig kanaal vinden, om zichzelf te boosten. Ik zie je moeilijk kijken. Ik zit een beetje met het ethische. Want dan denk ik, het feit dat jij daar allemaal, stel je voor, ik plant hier allemaal bomen, maar aan de andere kant ben ik ontzettend bezig om hier allemaal gif hier in de rivier te storten. Mm. Dat maakt het toch niet dat het oké is, omdat ik aan de andere kant weer goede dingen uitvoer in de wereld. Nee, nou dan komen we misschien wel op het punt, in hoeverre is Facebook of zijn die platforms nou verantwoordelijk voor die ellende waar we het net over gehad hebben? Ja. En ik vind dus dat die verantwoordelijkheid veel hoger is dan ze aanvankelijk dachten. Ze zijn echt verantwoordelijk aan het worden voor de boodschap. Ook voor de reclames bijvoorbeeld. En die discussie is ook gaande. Op televisie moet je aan allemaal eisen voldoen, terwijl op Facebook kan je nog adverteren op een manier die we eigenlijk helemaal niet oké vinden. Dus daar wordt ook gezegd, ga bij die bond van adverteerders, want je bent gewoon een advertentiekanaal. Maar uiteindelijk zetten wij al die bagger erop, hè, om het zo maar even te noemen. Dat is waar, ja. En er zijn natuurlijk toch veel mensen die van achter een computertje of een telefoontje BN'ers bedreigen en doen. En dan, dat is heel slecht, Facebook moet er alles aan doen. Maar uiteindelijk moeten we toch ook elkaar op aanspreken. Je bent niet veilig, je kan niet maar gewoon allemaal dingen doen die je normaal ook niet zou doen. Mm-hmm. En je staat toch te kijken dat mensen die wat bekender zijn, ik hoop dat het jou niet overkomt, maar die eigenlijk zeggen, ik kan deze dingen allemaal niet meer gebruiken, want ik zie gewoon te veel ellende op me afkomen, dat mensen mij gewoon rechtstreeks berichten sturen. Ja. Nou, dat is afschuwelijk, maar dat doen we toch wel zelf. Dus daarom probeer ik daar een beetje te nuanceren. Facebook is absoluut verantwoordelijk daarvoor, mede. Maar we moeten natuurlijk ook, we moeten ook normaal doen. Dat zeg je heel erg mooi. Dus die verantwoordelijkheid is er. En de kritiek is in zekere zin dus wel terecht. Alleen, we mogen ook wel kritisch naar onszelf zijn. Zeker. Dankjewel, Krijn Schuurman, internetdeskundige. Ook voor deze uitleg. De Nieuwsbv. Ja, vandaag wordt bekend wie zich de officiële eigenaar mag noemen van de allereerste emoticon. In 1982 maakte computerwetenschapper Scott Feldman een smiley door een dubbele punt, een minnetje en een haakje achter elkaar te zetten. Nou, hij wordt verkocht in de vorm van een non-fungible token. Dat is, even goed uitgelegd, een digitaal, niet inwisselbaar en onvervangbaar eigendomscertificaat. Zeg ik dat goed, Krijn? Je knikt. Ja, dat klopt, hè? Ja, hoor. Ja. Oké, gelukkig. Nou ja, goed. De koper krijgt dus de allereerste. Maar wij mogen gelukkig gewoon die lachende gezichtjes blijven sturen naar elkaar. Dit is Smiley Faces van Lawrence Barkley. But what did you do? What did you say? Or did you walk or did you run away? Where are you now? Where have you been? Did you go alone? weakness what made me strong, or all the above. Oh, how I love to see you smiling. And oh yeah, take a little pain just in case. You need something warm to embrace to help you put on a smile. Summary of something that you could smile about. Say for instance, my girlfriend, she bugs me all the time. But the irony of it all is that she loves me all the time. Oh, see. Smiley Faces van Gnarls Barkley hoorde je. Volg ons op Twitter, @denieuwsbv. Ja, gisteren werd bekend dat Willie Garson is overleden. Op 57-jarige leeftijd moeten we hem missen. En misschien denk jij nu, Willie wie? Ja, dat kan, maar Willie Garson heb je vaker gezien dan je denkt. Zo speelde hij dus in Sex and the City, maar ook in White Collar, CSI, The X-Files, Yes Dear, Boy Meets World, Ally McBeal, Party of Five, Star Trek Voyager, Buffy the Vampire Slayer. Nou, zo kan ik nog wel eventjes doorgaan. In al deze producties schitterde Garson in de bijrol. Ja, dat deed hij niet onverdienstelijk, want het leverde hem de meest onofficiële titel op, meester van de bijrollen. Nou, hoe schitter je in een bijrol? Die vraag die ga ik stellen aan acteur Cornel Evers en onze filmjournalist Floortje Smit. Welkom beiden. Fijn dat jullie er zijn. Ja, hoe schitter je eigenlijk in een bijrol? Floortje, in Hollywood heet de bijrol supporting actor, hè? Zeg ik dat goed? Even voor de duidelijkheid, voordat mensen allemaal dingen door elkaar gaan halen. Een bijrol, dat is niet een figurant, geen edelfigurant. Nee, nee, je hebt wel, het is wel echt de bedoeling dat je tekst hebt en dat je ook wel een rol speelt in het verhaal. Dus ja. Het is niet degene die je even tegenkomt in de supermarkt. Nee, en daar moet je gewoon echt wel goed in zijn. Ja, lijkt mij, toch? Ja, ja, ja. Ja. Even over Garson. Waarom werd hij een bijrolkoning genoemd? Nou ja, omdat hij dus eigenlijk helemaal niet een hoofdrol heeft gekregen. Nee. Maar altijd bijrollen. En die bekendste komt inderdaad uit Sex and the City. Die kale man met het brilletje. Mm-hmm. Homoseksuele vriend van Carrie Bradshaw. En dat is ook weer meteen een hele typische bijrol. Hè? De homoseksuele vriend is zo'n bijrol die je dan gewoon heel vaak ziet. Maar hij deed het echt superleuk, heel charmant. En hij kreeg ook verhaallijnen tijdens de serie. Dus hij is getrouwd. Dus hij heeft was wel een bijrol met body. Oké. Cornel, ja, ik kijk automatisch naar jou. Ja. Want stel je voor, hè, ze zouden jou de bijrolkoning noemen. Is dat een eretitel? Nou, is het de ere, als je de koning ergens in bent, lijkt me dat een eretitel. Ja. Ja, ik heb ook een hoop bijrollen gespeeld naast dat ik ook wat andere rollen heb mogen spelen. Maar ja, dat hoort er ook een beetje bij als je zeker in het begin en om je op te werken. En ik vind het ook altijd hartstikke leuk om een bijrol te spelen. Ja, want wat is er zo leuk aan een bijrol spelen? Nou, omdat een goede bijrol, kijk je natuurlijk ook saaier, maar je hebt altijd in een bijrol, die kan vaak helemaal losgaan op wat die is. Die hoeft vaak niet eens een ontwikkeling door te maken. Je kan een enorme slechterik spelen die een functie heeft in het verhaal als slechterik, en die hoeft dan niet, zoals een hoofdpersonage vaak, dan toch uiteindelijk spijt te krijgen of een inzicht te krijgen. Die hoeft alleen maar je bent wat je bent, motherfucker te zijn. Ja, van dat. Ja. Maar maakt dat een bijrol dan ook spannend om te spelen? Nee, dat is niet spannend. Het is dat maakt het alleen maar leuk dat je denkt, oh ja, hier heb ik wel wat mee en daar gaan we vol in. Ja, maar als je zou mogen kiezen, bijrol of een hoofdrol? Ja, dat ligt een beetje eraan. Je hebt natuurlijk fantastische hoofdrollen in een fantastische film, maar in heel veel films is een hoofdrol natuurlijk veel saaier dan een bijrol. Is het vooral financieel veel fijner om heel veel dagen bezet te zijn. Nee, wees nou even eerlijk. Gewoon even, welke van de twee zou je het allerliefst? Ik wil een hoofdrol en een Oscar winnen. Dat wil je toch gewoon? Ja, tuurlijk. Ja, want die bijrol, hè. Ja, het is natuurlijk supermooi. Je kunt het echt heel mooi invullen. En ik vind het ook prachtig hoe mensen het invullen. Maar het heeft toch een beetje een negatieve connotatie altijd, heb ik het idee. Hoe komt dat? Nee, ja, volgens mij inderdaad omdat mensen ervan uitgaan dat de acteur eigenlijk stiekem altijd op de hoofdrol aast. Cornel. maar ook omdat je in die bijrol, wat ik net al zei, de homoseksuele vriend is echt zo'n bijrol. Mensen van kleur worden vaak in een bijrol geduwd. Het is altijd van, we vinden het wel interessant, maar of politiek correct dat we het zo doen. Maar we gaan daar niet aandacht aan besteden aan de hoofdrol. Maar ja, aan de andere kant, er zijn echt bijrollen die zijn fenomenaal. Hè? Die maken de film echt. Absoluut. Zeker weten. Bijvoorbeeld, The Devil Wears Prada zou niet hetzelfde zijn zonder Meryl Streep. En dat laat ook wel zien dat er dus bijrollen zijn soms dusdanig belangrijk dat ze ook echt wel gewoon hele goede acteurs vragen die dat op een hele goede manier invullen. En het zijn juist dus kunnen heel interessante rollen zijn, omdat je veel meer vrijheid hebt om gekkigheid uit te halen, denk ik. We zitten tegenover iemand die je hebt geschitterd in Van God los in een bijrol. Zullen we daar even naartoe? Ja, laten we eens luisteren. Chantal en ik gaan uit elkaar. Hè? Op de jaarmarkt zagen jullie nog zo happy uit. Kut, man. Wat ga je doen met Lisa? Weekenden, denk ik. Hé, je moet voor co-ouderschap gaan. Heeft mijn broer ook gedaan. Die is hartstikke happy nu. Cornel, eventjes voor de mensen die luisteren en niet meekijken. Ja. Je zit hier eigenlijk in een kleedkamer. Ja. Je vriend, een speler dus op het veld, in zijn tenuutje. Jij zit daar op de bank. En jij geeft eigenlijk letterlijk assists aan. Je geeft het aan. Is dat het ook, een bijrol? Nou ja, dat is in dit geval was dat natuurlijk wel zo. We waren een vriendengroep van die jongen die de hoofdrol speelde. Ja. En we waren een voetbalelftal. En in dit geval was het ook wel zo. Hier hebben we ook met z'n allen wel een soort van repetitie gehad aan tafel. En dan ga je dat script doornemen. Dus ik ken ook het hele verhaal wel. Wat heel vaak zo is dat ik ergens voor gebeld word. En dan denk ik, ik ga ook dat hele script niet lezen. Waarom niet? Nou, omdat ik dan denk van, als ik sta zo op een eilandje, dan moet ik ook gewoon die gast zijn. Ah. En die gast die hoort die teksten van die gasten. En die zit alleen maar in die scène. Maakt die mee wat die meemaakt. Die maakt niet mee dat diegene net de broertjes verloren en straks nog weer in het kanaal valt. Ah, zo. Ja, dus en dat leidt soms wel eens tot verwarring achteraf. Want? Wat is er gebeurd? Ik weet nog gebeurd? Dat ik bij de film Leven van Hadia Tromp werd ik gevraagd door Erik de Bruin, de regisseur. En dan moest ik, dat was een film over marine en die zaten in een schip en die maakten van alles mee. Maar ik was een gast toen zij op land was, die in een klein autootje, blowend in een auto, naar Genesis luisterde en een beetje voor zich uit ratelde rare verhalen. Oh, lijkt me een heerlijke rol. Heerlijk. En was ook heel veel Erik de Bruin kennen, dus die vertrouwde mij op van, nou, improviseer maar een beetje, doe maar gek. Maar goed, toen zat ik dus uiteindelijk bij de première. Ja. En die filmde nog in 2 minuten binnen, of die hele cast begint te zingen. Je zat gewoon in een musical. Ik denk, what the fuck is dit? En iedereen om me heen vond dat heel normaal, want die wisten dat. En die gasten denken, hoezo weet je niet? Je zit in die film. Ik zeg, maar ik weet alleen maar wat ik doe. Geweldig. Ja, maar dat is dus omdat je dus de rest van het script niet hebt gelezen. Nee, ik had geen idee. En soms wel, hè, als het belangrijk is voor je rol, en dan zorg je wel dat je dat weet. Maar ja, af en toe mag je ook gewoon, en zeker als je een regisseur kent en die vertrouwt je, die vraag je ook om iets specifieks. Mm-hmm. Ik heb net een serie gedaan, dat is dan voor jongeren, Flexe Meiden. En daar heeft Nick Jongeris, die regisseur, die heeft mij gevraagd van, je bent de corrector. En daar komen ze af en toe, maar die is helemaal gek. Een beetje een mix tussen Jack Black en David Brent. En doe maar. Ja. En toen vergaat ze mijn scripts op te sturen, dus kwam ik de hele tijd zochtend. Ik zei, mag ik nog even de tekst zien? Maar ik kan wel snel tekst onthouden, dus dat kwam. Oh, dat is dan maar goed ook. Maar dan improviseer je dus eigenlijk wel. Ja, veel. Graag. Ja, graag zelfs. En dat is misschien hartstikke goed voor een bijrol. Alhoewel je dan denkt van dan valt het misschien niet zo op als je als bijrol improviseert. Of is dat niet zo, Floortje? Dat weet ik niet. Ik denk dat het enige waar je een beetje op moet letten is dat je met als je al je gekkigheid doet, het is niet de bedoeling dat je de hoofdrol wegspeelt. En toch gebeurt het wel, hoor. Ik bedoel, weten we nog wie er naast Heath Ledger als de Joker Batman was? Ik noem er even een paar. Kindacteur Haley Joel Osment, die zei, I can see dead people. Mm-hmm. Wie was ook alweer die hoofdrolspeler daarnaast? Ja, ik weet het om nog even. Maar tuurlijk, tuurlijk. Ik dacht zelfs even op een moment, dat was Haley Joel zelf. Dat was de Joker, de Heath Ledger. Dat waren de hoofdrolspelers. Dat was helemaal niet zo. Nee. Dus op een gegeven moment kan de bijrol ook gewoon helemaal de shine overnemen. Ja, maar ja, kijk, bijvoorbeeld met Heath Ledger denk ik dat het niet het probleem is. Want hij maakt die film en daarmee versterkt hij eigenlijk ook Batman. Ik kan me voorstellen dat de hoofdrolspeler het in deze misschien wat minder leuk vond. Maar ja, de Joker, ja, hij is zo fenomenaal goed. En het kan ook, omdat hij verder inderdaad helemaal geen achtergrond heeft. Dat maakt hem heel mysterieus en heel fantastisch om naar te kijken. Maar dat is echt omdat het een bijrol is. Als je hem als hoofdrol had gehad, dan was het echt een andere film geworden. Maar soms hangt het toch ook aan de rol vast? Ik bedoel, het was ook met Jack Nicholson zo als de Joker. Dat is waar. De Joker is misschien wel een hele fijne bijrol. Misschien eigenlijk is dat wel een hele lekkere bijrol. Ja, dat denk ik wel. Ja, toch? En daarbij moet je natuurlijk, of je nou een bijrol krijgt of je krijgt een hoofdrol, je moet altijd gewoon je allerbeste versie van die rol geven. En dan is dan die hoofdrol om step up your game. Snap je? Ja, maar toch? Wordt er wel genoeg erkenning gegeven aan de bijrol, vind jij? Krijg jij genoeg erkenning? Jawel. Ja, joh, als het goed is, dan krijg je dat achteraf ook wel te horen. En echte erkenning krijg je natuurlijk uiteindelijk in de vorm van een hoofdrol, maar dan moet je ook een bepaald type zijn. Ik ben niet het type wat die knappe gast gaat spelen. Dat heb ik al heel lang geprobeerd, maar dat gaat het gewoon niet worden. En heel veel films zijn toch een beetje daarop gebaseerd. Je hebt een klein deel films wat wel interessanter is. Nou ja, daar heb ik dus wel een keer een hoofdrol in gehad. Maar voor het algemeen, ja, ik weet wie ik ben en ik weet wat ik kan en ik weet hoe ik eruit zie. En dan zit je toch vaak in die categorie. Hier stip je dus iets heel interessants aan. Want dan zeg je, ja, die knappe gast, bepaalde kenmerken dus. Hè. Ik kijk naar jouw Floortje, want we begonnen ook al natuurlijk in het begin al over die bijrol in Amerikaanse series. De gay man die dus mag supporten. Zijn we misschien een beetje ouderwets nog met onze hoofdrollen hier in Nederland? Nou, ik weet. Nou, goh, ja, in Nederland weet ik eigenlijk niet. Maar ik zat net te denken aan de Joker. Dat is natuurlijk een bijrol die uiteindelijk zelf een hoofdrol is geworden. Hè? Ja. En hij heeft ook er is een hele film om de Joker heen gebouwd. Dus. En het is ook wel zo dat in Amerika heb je bijvoorbeeld Melissa McCarthy. Die heeft zo goed gedaan in Bridesmaids. Dat zij vervolgens nu allemaal hoofdrollen speelt als komiek. En zij is helemaal niet het standaard type. Ze drijft daar ook de spot mee. Dus het kan wel. Je kan dusdanig schitteren in een bijrol dat mensen denken, dat is een leuk type, daar gaan we gewoon een soort imperium omheen bouwen. Corneel, in welke bijrol zou je jezelf nog willen zien? Wat voor een bijrol? Jezus, zo slecht en zo gestoord mogelijk. Ja, wat is dan de beste bijrol? Ik weet het niet. Ja, ik zou het liefst, ja, ik wil het liefst dingen zeggen die ik nooit zou zeggen. Zoals? Ja, gewoon, ik zou bij wijze van spreken het liefst Hitler spelen. Oh ja? Ja. Dat lijkt me heel moeilijk. Ja, maar daarom. Of... Dat is ook niet echt een bijrol of zo. Nee, maar nou, dat ligt eraan in welk verhaal natuurlijk. Overigens, nou is Corneel, ik hoor je even achter de schermen. Dat zie je er best wel goed uit vinden zien. Voor wie? Voor ja, wat? Onze regisseur hierachter. Die heeft wel een oogje op, hoor. Ja. Er komen hier allemaal duimpjes omhoog. Maar er bestaan ook mensen met slechte smaak. Dat is nou, jeetje zeg. Ja. Hey, morgen start het filmfestival weer, hè, in Utrecht. Uh-huh. Floortje, ben je erbij? Ja, ik ga zeker. Wat kunnen we verwachten? De openingsfilm is Mijn vader is een vliegtuig. Die is heel erg mooi. Ik heb de slotfilm al gezien van Alex van Warmerdam. Dat is ook een aanrader. En er zit een mooie bijrol in Mijn vader is een vliegtuig. Namelijk de vader. Kijk. Die wordt gespeeld door Pierre Bokma. Nou, dat is ook toch, weet je, als die gewoon bijrolletjes doet. Dan. Gewoon bijrolletjes. We gaan het niet meer over bijrolletjes hebben. We hebben het gewoon over de bijrol. De bijrol. Ja. Philip Seymour Hoffman vond ik altijd een goede. Heel vaak hele goede bijrol. En natuurlijk uiteindelijk dan ook de hoofdrol krijgt. En ook daar kun je een gouden kalf mee winnen, toch? Wel maar eentje. Goed. Filmjournalist Floortje Smit en acteur Corneel Evers. Dank jullie wel. En dit was alweer het eerste uur van de Nieuws BV op NPO 2, dus op televisie. Maar niet getreurd, hè. We gaan gewoon door. En dat doen we op NPO Radio 1. Nog een half uur lang kun je van de Nieuws BV genieten. Dus kijkers, ook voor jullie, even naar die radio rennen of even aanzetten op je telefoon. En dan hoor je me zo meteen. Tot zo. Eén uur. NPO Radio 1. met Natasha Gibbs. Veel nieuws over de Duitse verkiezingen van komende zondag. Won sociaaldemocraat Scholz het televisiedebat of de christendemocraat Laschet? Wie neemt zometeen het wierschaffendas van Merkel over? Maar wat minder bekend is hoe het Duitse kiesstelsel überhaupt werkt. Daarom zometeen in de nieuwsbv de Duitse verkiezingen voor dummies. Maar nu eerst, hoe gaat het bij de algemene beschouwingen? Daarover meer nu in het NOS Journaal door Dorald Megens. Ja, in Den Haag is het dag 2 van de algemeen politieke beschouwingen. Vandaag gaat het kabinet bij monden van demissionair premier Rutte in debat met de Tweede Kamer over de begroting van volgend jaar. En voor ons volgt Roel Bosjes dat, onze politiek verslaggever. Roel, ja, 9:45 begon het en de verwijten gaan alweer over en weer direct, hè? Ja, direct inderdaad. Het demissionaire kabinet wordt arrogantie verweten door verschillende partijen. En het draait allemaal om de verhoging van de zorgsalaris voor de middeninkomens in de zorg. Dat is vanochtend bekend geworden dat het kabinet daar 675 miljoen euro voor uittrekt. Maar dat wordt betaald uit de verhoging van de zorgpremie met 13 euro per jaar. Maar juist in de motie die onder dit plan ligt, wordt gevraagd naar om dit te betalen met een verhoging voor het belasting voor het bedrijfsleven. Maar dat kan helemaal niet, zegt het kabinet. En dat leidt tot chagrijn, onder andere bij Klaver van GroenLinks. De demissionair premier zet de verhoudingen met het constructieve deel hier in de Kamer echt op scherp, wil ik tegen hem zeggen. De heer Segers, ChristenUnie. ChristenUnie is een van de indieners van die motie. Dus als een fractie recht van spreken heeft, dan zijn wij het. Als dan het kabinet zegt, geef ons nou even de gelegenheid om in het geheel van de dingen te kijken naar dekking, vind ik volstrekt normale omgang tussen kabinet en Kamer. En om het zo hoog op te spelen, dat vind ik echt misplaatst. Het lijkt wel alsof dan de dekking een doel in zichzelf wordt. Wat ik vier, is dat mensen die heel hard werken in de zorg en salarisverhoging krijgen. Ja, je hoort het, weinig steun voor dit plan van GroenLinks. Dat geldt ook voor de PvdA. En iets meer begrip vanuit de ChristenUnie voor dit plan. Ja, weinig steun. Maar lukt het vandaag dan om andere deals te sluiten over plannen die gisteren zijn ingediend? Ja, Rutte die zegt dat er wel wat ruimte is voor wijzigingen op de miljoenennota, zoals die is gepresenteerd door het kabinet op Prinsjesdag. Maar hij ziet geen ruimte voor grote wijziging. Hij vindt dat die grote wijzigingen echt in de formatie moeten worden bepaald. En alleen als die echt mislukt, wil hij zoeken hoe toch meer plannen via de Kamer gemaakt kunnen worden om 2022 geen verloren jaar te laten zijn. En dat leidde tot een opmerking door Rob Jetten van D66. Het is natuurlijk gek, maar de begrotingsbehandeling en de formatie lopen een beetje gelijk op dit jaar. En dat is even zoeken met z'n allen. Maar feit is natuurlijk ook dat we nog steeds met de vraag zitten of en zo ja hoe er een minderheidskabinet kan worden gevormd. Dus je kunt met minderheidspartijen op een gegeven moment een groot amendement maken om de begroting op te plussen, maar dat doe je dan dus wel met een minderheidscoalitie. En dan zul je nog steeds met de rest van de Kamer ook de vruchtbare samenwerking moeten zoeken. En dan vind ik de eerste 2 uur van deze dag van de APB nog niet echt hoopgevend, voorzitter. Want het debat over de zorgsalaris heeft denk ik wel laten zien dat er nog een heel groot gat zit tussen wat deze Kamer voor ogen heeft voor de komende weken en hoe het demissionair kabinet zich daartoe wil verhouden. Dus ik zou kijken, hoe kunnen we daar niet alleen met de minderheidspartijen die nu al aan het praten zijn, maar ook met de brede coalitie tot een breed gedragen pakket kunnen. Ik meen hier een stuk feedback te horen die ik niet herken, dus ik vind het best. Ja, een beetje een afgemeten antwoord van demissionair premier Rutte. De sfeer in de Kamer is een beetje kribbig tegen elkaar. En we moeten afwachten of dat helpt bij het maken van politieke deals vanmiddag. Roel Bosjes, dankjewel. Afgelopen dagen zijn er veel protesten in Melbourne, Australië, tegen de coronamaatregelen daar. Dat begon allemaal met een protest van bouwvakkers. Correspondent Meike Weijers. Meike, dat protest van die bouwvakkers, wat was hun kritiek? Ja, het begon inderdaad een paar dagen geleden. En dat was nadat de lokale regering een besluit nam om de vaccinaties voor bouwvakkers te verplichten. Ze vonden namelijk dat er te veel besmettingen voorkomen onder bouwvakkers. En dat ze zich niet goed aan de coronamaatregelen houden. Dus vanaf morgen moeten alle bouwvakkers zich verplicht laten vaccineren. Of tenminste 1 prik gehad hebben als ze naar hun werk willen. En daar waren ze het absoluut niet mee eens. Dus ze zijn in grote getale de straat opgegaan. En dat ging behoorlijk pittig eraan toe daar, hè? Zeker. Dat begon inderdaad met die bouwvakkers. Maar uiteindelijk hebben zich ook allerlei andere groepen bij de demonstraties aangesloten. Daarvan zijn ook extreemrechtse en antivaccinatiegroepen onderdeel. En gisteren was vooral een grote dag. Toen zijn er minstens 2000 mensen op straat geweest. En ze raakte ook echt slaags met de politie. En het richtte zich ook op mensen die op vaccinatiecentra werken. Daar werden zorgmedewerkers aangevallen en uitgescholden en zelfs bespuugd. Andersom heeft de politie ook ontzettend hard opgetreden. Er zijn filmpjes waarop te zien is dat politie mensen heel hardhandig tegen de grond slaat. Ook vooral één filmpje heeft veel kritiek opgeleverd. Daar is te zien dat een politieagent een man die heel rustig staat te praten van achteren aanvalt en hem tegen de grond duwt. Waarbij die man dan met zijn hoofd heel hard op de tegels slaat. Dat is een van de voorbeelden. Er zijn ook rubberen kogels afgeschoten. Dus het gaat er inderdaad hard aan toe. Ja, want aan de andere kant, ook bijvoorbeeld journalisten die verslag staan te doen langs de route, die zijn soms het slachtoffer, hè? Ja, dat klopt inderdaad. Er zijn ook journalisten zijn met pepperspray beschoten door de politie. Dus het gaat inderdaad, is er veel kritiek op de politie die zowel de journalisten, maar ook de demonstranten echt met harde hand aanpakt. En dat gaat nog steeds door, die protesten? Is dat vandaag of morgen ook weer het geval? Vandaag hadden ze zich voorbereid op grote demonstraties, maar viel het enigszins mee, hoewel er nog steeds 91 mensen vandaag zijn opgepakt. Maar het was niet zo groot als was verwacht. Er is wel aangekondigd dat het de komende dagen doorgaat. Dus voorlopig staat de politie en staat iedereen in Melbourne nog op scherp. In afwachting van verdere demonstraties. Ja, en voorlopig ligt de bouw ook even stil, hè? Ja, dat klopt. Ze hebben de bouw 2 weken stilgelegd voorlopig, ook vanwege die demonstraties en de angst dat er ook veel besmettingen voor zullen komen bij die demonstraties. Er is vandaag ook nieuws dat in ieder geval 1 van de demonstranten besmet is met het coronavirus. Dus de angst is dat dat wellicht een soort superspreader event zou kunnen worden. Vanuit Australië onze correspondent Meike Weijers hoorde u. Dankjewel. De gemeenteraad van Nijmegen wil dat een omstreden asfaltcentrale vertrekt daar. Zodra er een juridische basis voor is, dan moet die fabriek zo snel mogelijk sluiten. Vorige maand bleek dat de fabriek in Nijmegen veel meer gevaarlijke stoffen uitstoot dan is toegestaan. In Polen heeft een regio onder druk van de Europese Unie zijn LHBTI-vrije zone afgeschaft. In die zones willen lokale besturen dat gezinnen niet langer in aanraking komen met LHBTI-ideologie. De EU dreigt subsidies te stoppen voor regio's met zulke zones. Nederlandse sporters die meedoen aan de winterspelen in Peking worden niet verplicht om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Dat zegt NOC-NSF. Naar aanleiding van de beslissing van Amerika om hun sporters en begeleiders wel te verplichten. En de regering van Nieuw-Zeeland is in gesprek met fastfoodketens KFC, Pizza Hut en Taco Bell om mensen te vaccineren terwijl ze in de rij staan bij die zaken. Dat meldt The Guardian. De regering hoopt hiermee een vaccinatiegraad van 90% te halen. Het NOS-journaal. De 112-meldkamers zijn nog altijd kwetsbaar door personeelstekorten en verouderde ICT. In 2015 werd al duidelijk dat de regionale meldkamers hierdoor problemen hebben. Daarmee is al die jaren weinig gedaan. Het afhandelen van noodmeldingen kan daardoor vertraging gaan oplopen. Volgens de Inspectie Justitie en Veiligheid en het agentschap Telecom is de personele bezetting alarmerend. De onderzoekers adviseren opnieuw een onderzoek om het hele systeem door te lichten, inclusief de ICT-systemen. Zo'n 550.000 huishoudens in Nederland leven in energiearmoede. Ze hebben een hoge energierekening, meestal een slecht geïsoleerd huis en een laag inkomen. Dat concludeert TNO na onderzoek. Vaak zijn het huurders van slecht geïsoleerde huizen waar de eigenaar niets aan wil doen, of mensen die een eigen huis hebben, maar geen geld om erin te investeren. Een van de gemeenten waar energiearmoede geregeld voorkomt is Lelystad. Verslaggever Vincent van Rijn sprak erover met de mensen daar. Ik betaal nu al 192 euro. Per maand? Per maand, ja. En als dat veel hoger wordt, wat dan? Ja, dan weet ik het ook niet. Dan moet ik misschien in de voedselbank. Ja, toch? Ja, u lacht er nog vrolijk bij, maar... Ja, je kan er niks aan doen. Zegt u dan eigenlijk, ja, eigenlijk behoor ik misschien wel tot die groep van energiearmoede? Zeker. Ik denk heel Lelystad. Nou, heel Lelystad niet, maar Lelystad is wel een van de gemeentes waar het veel voorkomt. Ja. Ja, ik zie dat de prijzen inderdaad omhoog gaan. Ik heb toevallig net afgelopen maand mijn contract verlengd. En dan zag ik dat het wel per maand op 20, 30 euro meer is geworden ongeveer. Heeft u last van zo'n hoge energierekening? Nee, want door die zonnepanelen die we nu hebben, gaat het gewoon goed. Nee, we hebben niets, helaas, nee. Lelystad heeft toch wel een vrij groot percentage van lage lonen, laat me zo zeggen. Ja, ja. En hoe zit het met de isolatie van huizen? Want ze zijn natuurlijk wel allemaal na de oorlog gebouwd. Ja, maar dat was toen... Elke week werd er wat opgeleverd. En dat is heel snel gebouwd allemaal. En ja, energie lette men toen niet op. Nee. Verslaggever Vincent Verheyen vanuit Lelystad naar aanleiding van een TNO-onderzoek. TNO waarschuwt ook dat als de gasprijs zoals verwacht verder stijgt, veel meer mensen hun energierekening niet meer zullen kunnen betalen. Inmiddels is het 10:50, het weer nog zonnig. Vanuit het noordwesten komt wel geleidelijk wat meer bewolking. Vanmiddag kan het daardoor in het noordoosten wat licht gaan regenen. Het gaat flink waaien en het is vanmiddag maximaal 20 graden. De komende dagen blijft het droog en zonnig en dan wordt het nog wat warmer. Verkeersinformatie krijgen we van de ANWB, Tim Schaap. Het gaat goed op de weg. Je kunt bijna overal zonder problemen doorrijden. Toch zijn er een paar bijzonderheden. Ik begin op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Die is afgesloten bij knooppunt Ketelplein. Daar liggen namelijk voorwerpen op de weg. Meerdere stukken metaal en kunststof. Het is nog onbekend hoe lang dit gaat duren. Hou daar rekening met extra reistijd. En er is een ongeluk gebeurd op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Bij knooppunt Batadorp zijn daar een bergingswerkzaamheden gaande, waardoor twee rijstroken dicht zijn. De vertraging is daar fors, bijna een uur. En door datzelfde ongeluk sta je ook in de file op de N2 van Maastricht naar Eindhoven. Daarvoor knooppunt Batadorp 3 kilometer file en 20 minuten vertraging. NPO Radio 1. BNN VARA. Natasha Gibbs, de Nieuws BV. En ook vandaag na ons natuurlijk het sporthalfuur BVSC. Ik zou het bijna vergeten, maar ik zie al dat hij aan het opwarmen is. Roelof de Vries, wat waren dat voor bewegingen? Ik ben al bijna warm. Huh? Er zijn natuurlijk heel veel sporten waar ze het geprobeerd hebben. Een Nederlands-Belgische competitie. Mm-hmm. Is wel eens gelukt, maar ook vaak mislukt. Maar in het basketbal hebben ze het voor elkaar. De B-Next League, morgen begint hij. Maar gaat het wat worden? En hoe gaan ze de jeugd enthousiasmeren voor deze nieuwe competitie? Nou, daar ga jij helemaal in duiken. Nee, we gaan het hebben over hippische sport. Oh. Nee, tuurlijk gaan we het daarover hebben. Dat vertel ik het niet. Jeetje, man. Wauw, helemaal van de leg. Maar met wie ga je dat doen? Met Bob van Oosterhuis, de Berlusconi van Bladel. Oh ja, en Dolf zit er ook bij, toch? Zeker. Oké, gelukkig. Nou goed, eerst naar Duitsland. De Nieuws BV. Duitsland gaat ongekend spannende verkiezingen tegemoet. Wie wordt na 16 jaar de opvolger van Angela Merkel? Drie partijen strijden om de eer. Annalena Baerbock, zij is de leider van de Duitse Groenen. Zij staat nu ontzettend voor in de peilingen. Nog nooit stonden de christendemocraten in de peilingen er zo slecht voor. Dat enthousiasme over Annalena Baerbock is bekoeld. Na wat schandaaltjes. De sociaaldemocraat Olaf Scholz werd kansloos geacht, maar maakt een ongekende opmars in de peilingen. Ja, de Duitse verkiezingen komen er dus aan. Zondag stappen de Duitsers het stemhokje in om een nieuw parlement te kiezen. De afgelopen periode was ons buurland al veel in het nieuws met de kelderende peilingen, je hoorde er net al over, van het CDU. De onvrede van de Duitse jeugd over het klimaat. En de strijd natuurlijk om de nieuwe Merkel. Maar hoe werkt het Duitse kiessysteem eigenlijk? En wat zouden we kunnen leren van onze oosterburen? Kortom, het is tijd voor een lesje Duitsland voor dummies. En dat krijgen we van Duitsland-expert Annette Bierschel, die hier bij mij aan tafel zit. Goedemiddag. Goedemiddag, mevrouw Bierschel. Hallo. Laten we beginnen. Bij de vraag gesteld. Vragen. Die nächste vragen. Ja, zo gaan we dat doen, mevrouw Bierschel. Ja, ja. Ik heb voor het eerst, denk ik, of in ieder geval tegen mijn gewoonte, en ze heeft een spiekbriefje meegenomen. En wat voor spiekbriefje? U heeft er wel drie, of niet? Ja, nee, twee. Ja? Maar ik kan het eigenlijk niet meer lezen, dus dat is ook weg. Zo gaat dat met spiekbriefjes. Dan heb je het op een gegeven moment... Alleen even te waarschuwen, omdat het zo gecompliceerd is, het hele kiesstelsel. Ja? En ik doe mijn best het uit te leggen. Nou, met je best doen, dan kom je al op de helft, toch? Ja. Laten we dat doen. Ik ga even heel simpel beginnen, want u heeft al gestemd, hè? Uw zoon ook al. Ja, ik heb er gestemd. Ja. Wat is nou het verschil tussen een Duitser... Dit klinkt net als een begin van een mop, maar zo... Wat is het verschil tussen een Duitser die naar een stemhokje gaat en een Nederlander? Nou, het eerste wat je kunt... Ik heb gezien toen bij de Nederlandse verkiezingen... jullie hadden echt zo'n soort van behang als stembiljet. Klopt, dat ik had mijn hele huis daarmee kunnen bekleden. Ja, precies. Dus dat zag ik. En Dat was duidelijk minder. Dus we hadden zo'n lange strook. Dus er waren ook veel minder partijen die daarop stonden. En wat een heel groot verschil is trouwens, we hebben twee stemmen. Hè? We hebben die eerste stemmen en die tweede stemmen. Okay. En, nou, en dat is dus ook een beetje verwarrend, want die tweede stem die je hebt, die is eigenlijk belangrijker dan de eerste stem. Maar dan moeten we even uitleggen. Waar gaat de eerste stem dan over en waar gaat de tweede stem over? Nou, de eerste stem die gaat naar een persoon van je kiesdistrict. Dus dat zorgt uiteindelijk daarvoor dat je dus ook een regionale spreiding hebt in de Bondsdag. Want straks anders zou dat zo kunnen zijn. Nou, dan komt een partij, weet ik veel, de SPD of zo. En die zet allemaal mensen uit Berlijn of uit Beieren of een grote deelstaat zetten ze daar op. En dan zijn kleinere plaatsen niet vertegenwoordigd. En de tweede is dus, daarmee bepaal je de tweede stem, daarmee bepaal je hoe sterk een partij wordt, dus hoe groot ze uiteindelijk die fractie in de Bondsdag wordt. En dus je hebt, en die tweede stem, nou dat is dan vergelijkbaar met wat je in Nederland hebt. Hè? Aha, ja. Dan zeg je zo en zoveel stemmen, zo en zoveel percentage, hups. Zoveel zetels. Zo en zoveel zetels heb je. Aha, okay. Maar, er is nog een spelregel. Je hebt die eerste stem dus, en dan is het met voorkeursstemmen bij wijze van spreken, daarmee kun je het vergelijken. En dan heb je een zogenoemd direct mandaat. Dus ik heb met de eerste stem heb ik aan iemand van één partij mijn stem gegeven. En als die genoeg krijgt in die district, dan komt hij of zij rechtstreeks de Bondsdag in. En ik heb mijn tweede stem aan een andere partij gegeven. Omdat ik strategisch heb gestemd. Dus eigenlijk loopt dit vooral strategisch stemmen heel erg in de hand. Nou, het is wel zo dat inmiddels zoiets van 27% of zo van de kiezers die stemmen strategisch. Die hebben zoiets van, nou, ik stem in de eerste stem krijgt een politicus mijn stem. En mijn tweede, die geef ik aan een partij. Daarmee maak ik duidelijk, bijvoorbeeld in dit geval zou ik zeggen, nou, ik maak duidelijk, ik vind dat die SPD heel sterk moet worden. Mm-hmm. Maar eigenlijk slaat mijn hart bij de Groenen. En dan geef ik dus voor een groene politicus ook nog een stem. En zo spreidt u dat dan? En zo spreidt u En dat doen de meeste Duitsers? Maar wel 1 op de 4 die doet het. Dus, maar dat maakt dus een verschil uit. En dat is een van de ongelooflijk... Daarom maakt het ook ongelooflijk compliceerd in Duitsland. En hoe kom je daar uiteindelijk uit? Hoe maak je je keuze? Al die partijprogramma's doorlezen? Of valt dat wel mee omdat het er niet zoveel zijn? Het zijn niet zoveel dan uiteindelijk. Kijk, op mijn lijst, dat gaat dan per district. Uiteindelijk zijn er volgens mij 41 partijen die nu meedoen bij de verkiezingen. Ja. Maar niet overal, want Duitsland is ook behoorlijk groot. Dus bij mij was het dus overzichtelijk. Ja. En daar viel nog mee. Maar ik heb wel goed gekeken, wat zijn dat eigenlijk voor mensen? En dus dat moet je dan wel doen, ja. Ja, en wat zijn hun plannen? Nou, dat brengt mij meteen op het volgende onderwerp. We gaan naar het aantal partijen. Waar je vragen gesteld. Vragen. Die nächste vragen. Nou, u zei het zelf net al. Wij hebben hier een behang aan partijen. Hè? Ik kon mijn hele huis ermee behangen. 37 partijen maar liefst waar we uit konden kiezen op de kieslijst. In Duitsland zijn dat er aanzienlijk minder dus, als ik het goed begrijp. Ja, in principe wel. Je hebt dus in eerste instantie lijkt het meer, want je hebt in totaal 41. Ja. Maar vergis je niet, je hebt dus dat gaat dan ook per deelstaat. Ik stem in een andere deelstaat dan bijvoorbeeld mijn zoon. Dat hangt ervan af in welke deelstaat jij waar je laatste adres was. Waar je geregistreerd bent geweest. Maar dat is natuurlijk, ik ben een Duitser in het buitenland. En bij u is dat? Bij mij was het Frankfurt. Okay. En dan waren dat volgens mij stonden daar nu 11 partijen op. Ja. Dus dat was echt overzichtelijk wat ik kon stemmen. Ja. En maar dan was het een beetje anders dan bij mijn zoon. Die kreeg dus het stembiljet van Neder-Saxe. Oh. En dan kwam weer een beetje een andere lijst. Dus bij mij stond dan bijvoorbeeld de Vrije Wähler daarop. Een groep had ik ook nog nooit van gehoord. En dan staat er bijvoorbeeld ook nog op de Communistische Partij. Is ook vrij. En die staat niet per definitie ook weer op de lijst waar u zoon uit kunt kiezen. Nee, nee. Maar er is ook toch zoiets als een kiesdrempel voor die Kamer? Ja, ja. Hoe zit dat? Dat is 5%. Ja. Dat betekent dat een partij tenminste 5% van de stemmen moet hebben. Voordat ze dan echt uiteindelijk in de Bondsdag komt. En nou, dat zou dan betekenen dat je... kijk, als je dat vergelijkt met Nederland... als dat in Nederland zou zijn, dan zou echt... ik denk ruim een derde van wat we nu... Heel veel splinterpartijtjes. Ja, ik denk zelfs naar de ChristenUnie nog net of zo. Maar zelfs de Groenen, volgens mij, waren net boven de 5% hier. Ja. Dus dat is iets dat heeft een historische reden gehad. Waarom? Want in de jaren 30, de Weimarer Republiek... was dus een hele versplintering... Van de partijenlandschap. En dat heeft uiteindelijk ervoor gezorgd dat de democratie nooit echt veilig was. En uiteindelijk dan ook kon zo het ook gebeuren dat Hitler en de Nationaal-Socialistische Partij gekozen werd. En om dat te voorkomen, om te zeggen, wij willen wel dat alle meningen of zoveel mogelijk meningen gerepresenteerd zijn, net als in Nederland. Ja. Maar wij zeggen, er moet een duidelijke keuze zijn, er moeten stabiele fracties zijn, dus niet zoveel één man, één vrouw fracties. Daarom hebben ze voor gekozen zo'n kiesdrempel van 5%. Aha. Zou dat een goed idee zijn van Nederland, denkt u? Ik denk het wel, ja. Ja. Als ik het nu zie, niet per se 5%, maar als ik het nu zie dat er nu inmiddels volgens mij 19 fracties zijn in Nederland, waar je dus zegt, ja, je komt daar helemaal niet meer tot een meerderheidscoalitie. En ten tweede is het ook, als je dat hebt, als je dat weet dat dat zo is, dan stem je anders. Dat is in Duitsland zo. Als je dus denkt, nou, als ik op die kleine wählergroep die kiezersgroep stem, die vind ik wellicht sympathiek, maar die halen nooit de drempel, dan denk ik dus twee keer na en zeg, ja, straks is mijn stem verloren. Zonde van mijn stem. Ah, zonde van mijn stem. Ik ga toch kijken of ik niet een andere partij een stem krijg. En dan nog, ook nog een belangrijke reden, die vind ik ook voor Nederland belangrijk. Als je dus het niet eens bent met de lijn van jouw partij, dan splits je niet af, maar je probeert daaruit te komen. Want straks, je splitst je af en dan zit je als één mannetje in daar maak je grote helemaal bondstag geen kans. Met 600, 700 parlementariërs. Dan zit je daar, dan maak je echt maak je totaal geen verschil. Maar dat was voor dan misschien wel Pieter Omtzigt heel anders uitgepakt. Ja, precies. Dan had de CDA waarschijnlijk en Pieter Omtzigt hadden wellicht gekeken, kunnen we daar niet samen uitkomen? Ja. We gaan naar een andere uitdaging. De bondskanselier. Waar je vragen gesteld. Vragen. Die nächste Frage. Ja, dan zitten we al meteen bij Angela Merkel natuurlijk. Hè? Al 15 jaar aan de macht. 16 jaar inmiddels. Even terug naar de titel. Waarom heet het eigenlijk bondskanselier... niet gewoon minister-president, zoals hier in Nederland? Ik denk dat gaat ook teruggaat echt in de historie. Vroeger was het de Reichskanzler, het Duitse Rijk. Mm-hmm. En nou ja, inmiddels hebben we een bond... om duidelijk te maken dat we een federale staat zijn. En daarom is het dus bondskanselier. Het is trouwens in Oostenrijk ook zo. Ja. Is gewoon het woord voor minister-president. We hebben minister-presidenten wel in de deelstaten. Mm-hmm. En we hebben een bundespresident. Dus dan voorkom je natuurlijk ook verwarring. Oké, nou goed. Dan hebben we dat in ieder geval eventjes op onze radar zitten. Terug naar onze demissionair, daar moet ik er even bij zeggen, minister-president Rutte. Hij en Merkel konden best wel door één deur, hè? Dat ging best wel goed, of niet? Ja. Ja, dat is echt verbazingwekkend hoe het uit twee verschillende partijen komen. Ja. Lag dat aan de persoon Rutte of lag dat aan Merkel? Of hadden ze gewoon allebei dezelfde belangen? Hoe moet ik dat voor me zien? Ik denk allebei. Ik denk ze hebben inderdaad, was er een klik. Ja. Ze zeggen ook je en jij tegen elkaar. Dat is in Duitsland niet zo vanzelfsprekend. Volgens mij krijgt Rutte ook, heeft hij ook haar 06-nummer. Hè? En zij appen. Maar zij zijn allebei ook van die pragmatische types. Dus dat klikte ook gewoon. En dan is er nu natuurlijk een groot belang. Je moet, kijk, Duitsland is voor Nederland ontzettend belangrijk. 70 cent van de euro die in het buitenland verdiend wordt, wordt in Duitsland verdiend. Ja. En dus zijn ze ook heel vaak met elkaar opgetrokken in Europa. En voor economische belangen. Economische belangen, maar ook geopolitische belangen. En het was ook heel vaak zo dat Duitsland Berlijn dan gevraagd had... Den Haag even voor te voelen in Brussel. En bijvoorbeeld met een proefballonnetje te komen... om te zien hoe een beslissing zou vallen. Al enig idee wie de opvolger van Merkel wordt?